Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більш за 3 години. Під час зустрічі Лукашенка подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвалюють з фінансової проблеми Росії, бо полова золота валютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд правоурядового об'єднання «Білорусь». На ньому була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від населення зняти з подорожникової антени. Про комунальні служби уладальникам антенів розіслане повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада. Мостовские улады запотребовали от населения снять с подорожниковой антенны. Проскоммунальные службы уладальникам антенов разосланное поведомление с потребованием снять столерки с фасадов домов до 20 листопада. По оборону люди звернулись до депутата райсовету Змитра Кухлея. Поведомляя Михаил Корневич. Уведомления отримали уладальники як с подорожниковых, так и звычайных антеннов. Коммунальники спосылаются на то, что были проведены обследования дахов домов и зафиксованы незаконные установки антеннов. Жихарам пропонуют користаться коллективными антеннами, якія принимают до 16 программ. Однако многих людей такое уведомление обурило, покольки эти антенны стоят уже по 10 и больше годов. А почему я должен смотреть 16, если у меня на тарелке 150? Вы знаете, в таком же случае можно сказать, а зачем вам 16 каналов, вам хватит 4 канала? А зачем людям мобильные телефоны, хватит таких телефонов? Зачем компьютеры дома? Вот какая роскошь, правда? Жихары нескольких домов звернулись до депутата Мостовского райсовета Змитера Кухлея, сябра партии БНФ, с тем, как он высветлил правомостность потребований у коммунальников. Змитер Кухлей скировал официальный зворот у ЖКХ и проконсультовался с юристами, а так само имел размову со Светланой Урбановой, якая подписывала уведомление. Змитер Кухлей кажа, что люди сгодны узаконить свои антенны, заплатить за это гроши, однако справа выглядая больше складана. Как, каким чином узгоднить усталевку этих антенн? Ее нема, и она не ведает. В принципе, она кажет, такого и нема. И соправды нигде в Беларуси нема вот таких постановок. У мостах, у шматповерховых домах зараз идет компания по усталевце кабельного телебачення, а на дахах множество приватных антеннов, якія псуют городский пейзаж. Об этом не расповедали мостовчане. Они лічат, что улады заодно вырашили расправиться и с уласниками с подорожниковых антеннов, якія, мовляв, перешкоджают принимать программы по кабельному телебачению. Я запитался у керівника кабельного оператора в мостах Бориса Якусика. Ці перешкоджают подорожниковые антенны працы кабельного телебачення? Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, ну, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение. Нагадаю, что летось подобные загады выдали улады городние лиды. Але после того, как справа отримала розголос у СМИ, все затихло. Про спробу мостовських уладов примусить жихаров райцентру зняти з фасаду з подорожникової антени розказував Михайло Корневич. Вспомнить о 1988. 30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков. Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у Поли. Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы. Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.орг. Вось же 30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков дзяды. Митинг 30 кастрычника 1988 года был гвалтовно разогнаны. Скульптор Генік Лойка, один из активных удельников объединения Талака, якое непосредственно спричинилося до организации шестя. Талака была одним из инициаторов створения конфедерации белорусских суполок и БНФ «Адраджэння». Про ЦПК у нас выпало, можно сказать, на ее основе сформировался фронт. Дейничали у Толоце, верили, что есть дорослые такие же националисты, есть мостаки. Купава, Марочкин, Кулик, Пропозняка, после доверились, и Шлам там мощная вельми особа. И он уже в эти часы загучал, и ясно, вокруг его только мы избирались. Люди вельми трагнули информации и приходили до нас на Толоков, просто переполняли залы. Хотели правды видеть, и мы хотели избирать на митинги, а где? У меня такое было выражение, что нам еще просилать и просилать. Черные работы должны быть еще на 5 годов. А тут, ого, народ поднялся. Мы уже следом за народом мы пошли на этот митинг. Весь Советский Союз там уже был на дыбах. И нам треба подниматься. Але у меня такое было выражение, что у нас еще работа не сделана. Еще не донесли белорусскость на всю нацию. Только-только подумывали про это. Как поднять народ. 30-го кастрычника люди вышли. Я глядел с захоплением, что вот люди обудились, вышли, продемонстрировали свою волю. Але было, кажется, страшно. Милиция свистнула. Правда, и милиция еще не было ясно вмагаться, еще не налучшенные были. А теперь уже лежишь на этой митинге. Все ясно, як кого душить. А тогда и они у разгубленности были, и народ. Но народ ясно, он не может так организоваться, шихтами пойти. А вот просто сердце, куда вело, туда и несли люди. Правда была на нашем боку. И милиция не могла дать рады. Разгоняли. Да решили, меня тогда и посадили. Разошлись мы из митингу, и я пришел у парк Янки Купалы. Это как раз пленер прошел скульптурный, а я скульптор, так и не побачил этих скульптур. Я развитался с себрами, приехал, стал глядеть скульптуры. И проезжала мимо милицейская машина, так само после этой справы. Глядят, подплаты такие хлопец, а ну-ка, что такие? Документы, все такое. Вышли присылать до меня. Я им отказываю на белорусской мове, что у меня есть паспорт. Поистите меня патлами своими, потрясаю. Разумели, что меня треба брать. Сказали, что нож будет тримать, а не протримали. Митинг был в Першимайском районе, а меня взяли в Янки Купалы. Неувязка была между районами, меня отпустили. Гаварыў скульптар Генік Лойка. Заўтра сваімі ўспамінамі пра дзяды 88 са слухачамі свабоды падзеліцца археолаг Валянціна Вяргей. У пачатку 21-га стагоддзя беларуская літаратура перажывае працэс деметалагізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За лесю беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у доме літаратара. Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Менску з трохдзённым візытам пабываў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II. Ягоны прыезд быў прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Падчас візыту маскоўскі патрыярх сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў. На святкаванні 1020-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі Алексій II, будучы ў Мінску, сказаў: «Усе з захаду ворагі праходзілі праз Белую Русь і апусташалі яе». Але Алексій II прамаўчаў, што самае драпежнае апусташэнне і разбурэнне наша краіна цярпела ад усходняга ворага, ад усходняга суседа Масковіі, Ілля Копыл. Не спадзяючыся на сілу сваёй захопніцкай расійскай зброі, вялікая Кацярына з паплечнікамі сілком пераводзіла уніятаў, ліцвінаў, беларусаў у праваслаўе. Ламалі душу беларускую, як і рускія школы на зямлі нашай. Прайшлі стагоддзі, і тое зноў, толькі ў другой якасці. Зноў праваслаўе расійскае на службе ў іх самадзяржаўе. Усяк ламаюць ардынамі прэзідэнту, нафтай, газам, эканомікай, духоўнай экспансіяй. Еўрапейскі звяз пакуль не мае плану пачынаць перамовы з афіцыйным Менскам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Каментар слухача. Ну, не хочуць еўразвязь пускаць беларусу ў Еўропу. Няхай сядзяць, як те жабы ў сваім балоце, і хвакаюць.

грай хлопча малы. Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына. Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў деміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня. Ну, тая ж Турынская плашчаніца. І многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так ўсё тлумачыцца, канешна, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы. Але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам. Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны верышы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Крашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верыш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі. Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана. Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Крашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што крашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі? Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Крашын, і ўсе да аводнага падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Крашыне аніхто не хоча бачыць у Павлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Паўлюка Багрыма. Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Крашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавічаў. Па-першае, ўсё ж такі не сам спадар Маліноўскі першым узяўся развенчваць гэты міф, а міжволі да яго спрычыніўся я, Дакладней, ксёнц Карэль Жураўскі, які быў святаром перад вайной у Крашыне і які так з бегам лёсу атрымалася, даслаў гэтыя дакументы, што трапілі ў мае рукі. Бо менавіта з той публікацыі, згаданай ўжо вамі, «Ледзьве здымкі ўратаваў», выходзіла адназначная выснова, што Паўлюк Багрым не паспеў пабыць у рэкрутах ажно столькі гадоў, 25. Тое, што ён не быў у рэкрутах, не азначае, што ён не быў, скажам, у паўстанні, ці тым больш, што ён не пісаў гэтыя вершы. Значыць, вы да гэтай пары ўсё такі пакідаеце такую верагоднасць, што паэт Паўлюк Багрым існаваў? Адназначна. Калі мне новы і даследчык, новы кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча паэт брата, які написав гэтыя легендарныя радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перад фактам. Такі кротус генус ўжо знайшоўся. Гэта доктар філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і зблізку», дзе даволі пераканаўча, аргументавана, прааналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі. Мажліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за крашына? Калі ласка, Міхась Тычына. Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна. Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Паўлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась. Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і увагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна. Гаспадарства Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Паўлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна. Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў з Крошына. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. А чышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: «Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка». Такога яшчэ не было. Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўры «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Паўлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не? Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы, агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры, прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца. Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня. – Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У замку Мейндорф під Москвою пройшла зустріча президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва, яка довжилася більш за 3 години. Під час зустрічі Лукашенка подякував Медведєву за згоду зустрітися і заявив, що його країну хвилюють фінансові проблеми Росії, бо половина золотовалютних запасів Білорусі у російських рублях. У Мінську у Палаці Республіки відбувся перший з'їзд проурадового об'єднання «Білорусь». На ньому була прийнята програма діяльності. Делегати заявили, що їх політичний лідер Олександр Лукашенко. Мостовські влади запотребували від населення зняти з подорожникової антени. Через комунальні служби уладальникам антенів розіслане повідомлення з потребуванням зняти талерки до 20 листопада. Ми вертаємося у наш дом літератора. При мікрофоні Міхася Скобла, і сьогодні у нас гутарка за круглим столом про літературні міти. У передачі беруть удел історик літератури Язеп Янушкевич, критик Ганна Кисліцина і літературознавця доктор філології Міхась Тичина. Спадарства, і давайте перейдемо до ще одного міту. Публікація віршів Лєші Білоруський у часописі «Полымя» у 1997 році викликала справжню сенсацію. Пам'ятаю, про їх усі говорили, здивлялися, захоплялися їми. Один з мастаков тут же намалював портрет Лєші Білоруський. Її вірші були улучшені у поетичну антологію. Каюся, я тут руку приклав. Про поетку написані адмислові дослідування. І гэта при тим, що, знову ж, як у випадку з Павлюком Багримом, ніводного документа про її авторство цих віршів не засталося. Гром гримнув з ясного неба, послухаємо, що сказала недавно у інтерв'ю нашому радіо письменниця Валянціна Коутун. Ніхто чітко не ведає про гэта, окрім мене, повірте мне. Ну, Михась, я вам щиро скажу, это мои верши. Ну, вы ж поглядите на стиль вершов. Не перекладены ниоткуль. Я не зроблены, написаны. И в той час Леся Белоруска, ну, нияк не могла про Ефросиню Полоцкую писать. Ну, чего людям треба? Гэта была Валянціна Коутун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна. Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывём з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коутун, то мне здаецца, гэта, ну, напэўна, самы шыкоўны проект, який вот я веду за опошний час. Я вот, когда доведалась эту историю, позвонила Михасю Тычину и сказала, что вот я полюбила Валентина Коутун не за верши, а вот за этот прецедент, что вот нарешти показали литературознавцам, литературным критикам, что они весь час любят некий створанный штучный образ, симулякр, что они не читают вот то, про что я уже казала, что люди не умеют читать поэзию, она не сдатна анализовать верш настолько, как зразуметь, что автор-то живы. Поглядите, какие у нас цікавые относины помеж читачом и письменником. Я про сучастых письменников говорю. Читач я сейчас говорит, не тое, вы не так пишете, меня не крануло. Чтоб не створил письменник, читач я сейчас не задоволены. Коли ты автор анонимный, да его никаких претензий нема. Их это читача не подсвядома супокоивая. Ему подобается такая отсутность в образах. Але вот тут мы подходим до одной цікавой речи. Я перакананы у гэтым, что коли бы гэты верши надруковала Валянціна Коутун у тым самым 97-м годе под своим прозвищем, никто б на них не звернул уваги. Ну, такой уваги, якая была звернута. Коли гэтые верши надрукованные под имем Лесі Белоруски, якая загинула у сталинскому гулагу, яны починают зихотеть по-иншему, так ти не отбудется, вот тут то же самое. Коли гэтые верши Валентина Коутун улучшить у свой черговый поэтичный сборник, ти не поблякнуть яны. Кальдаска Михась Тычына. Вельми подобный прецедент поэтка Раиса Боровикова скончил літінститут у Москве, пропоновала, приехавши у Менск, пропоновала свои верши до публикации, и ее верши отвергали. Тады она послала те самые верши в часопіс «Молодость», подписав назваўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі маладосці, у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць. Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына. Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся. Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне? Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта. Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым. Пакуль што так, а пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма. А калі ласка, Язэп. Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валянціна Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча. Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына. Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такі ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Вось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псеўданім, яна это зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга выдавецтва Азбука, вырашыла запатэнтаваць аўтара Макса Фрая. Яны не мелі да яе ніякае дачынення, але яны пайшлі ў камісію і сказалі, што гэта мы. І вось калі ўжо пайшла рэгістрацыя як брэнда, яна была вымушана проста расказаць, хто стаіць за гэтым сім, таму што імя хацелі проста скрасці, тады выдавецтва ёй прапанавала: "Давай мы пасадзім там 10 літаратурных неграў, ты будзеш даваць гэтае імя, а пісаць за цябе будуць іншыя, а ты будзеш толькі атрымліваць 100 тысяч штомесяц". Вось яна ад гэта адмовілася. Ну і, напэўна, вельмі вядомая гісторыя гэта з Акуніным, які таксама вымушаны быў раскрыць, хто стаіць за гэтым псеўданімам, таму што пачалося шмат домыслаў. А хіба за псеўданімам Акунін не стаіць чалавек з прозвішчам Чхартішві? сидзелі. Вось это как раз той выпадак, калі гэта раскрылася, таму што было ж некалькі версій, калі вы вспомните, калі ён толькі з'явіўся і раскрывалі гэта псеўданім вельмі доўга, калі вот сачыць за рускай літаратурай, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратуры выйшаў нумар Архея, дзе быў раскрыты псеўданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за якім стаялі Максім Клімкович і Уладзіслава Хроменка. Это таксама. Я тут хацеў бы, можа быць, запярэчыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетэранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псеўданімамі, хацеў бы згадаць, можа быць, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Раман Гары. Ён двойчы атрымаў ганкураўскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Раман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр, можа з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець. Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Усе ведаюць, даказана, што гэта міф, але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф. Калі ласка, Язэп Янушкевіч. Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы за, можа сказаць нам, больш за само і жыццё. Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч. Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч. Калі ласка, Міхась Тычына. На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вяршыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія. Калі ласка, Ганна. Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы ССА, гляжу, як ён ўсё больш становіцца такім кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструньваецца, што мне здаецца, што ён ужо гатовы да таго, каб прыйсці да нас у образе анёла. Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў.